أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آمنا اللهم bizi iman ettik بما أنزلت bize indirdiğin kitaba iman ettik. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولِ Peygamberine de tabi olduk. فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِد۪ينَ Allah'ım bizi şahit olanlardan yaz. Amin. رَبَّنَا آتِنَا Allah'ım bize ver. فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Dünyada iyilikler ver. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Ahirette de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. رَبَّنَا اُفِرْ لِي Allah'ım beni affet. وَلِوَالِدَيَّ Anamı, babamı affet. Velil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli, çetin hesap gününde. Amin. Rabbi e'udu bike min hemedati şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'udu bike rabbe en yahdurûn. Yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Vehlül ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Alemlerin yaratıcısı olan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah kelam-ı kadiminde son kitap Kur'an'da bir ayette şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ Muhakkak Allah doğru söyledi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا Biz gönderdik. Muhakkak biz gönderdik. نُوحًا Nuh'u gönderdik. اِلَى قَوْمِهِ Kavmine gönderdik. Nuh Aleyhisselam'ı kim göndermiş? Ayette diyor ki ben gönderdim. Ama biz tabirini kullanıyor Mevlamız. Birçok ayetinde ben tabiri yerine biz tabirini kullanır. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نَا Biz gönderdik. اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ Muhakkak ki ben لَكُمْ Size نَذ۪يرٌ Uyarıcıyım. مُّب۪ينٌ Apaçık bir uyarıcıyım. Nuh Aleyhisselam'ın bu ayeti kerimede anlatılan görevi neymiş? Kavmine gönderilme görevi uyarıcılık, uyarmak. Bir şeyle kavmini uyarmak zorunda Nuh peygamber. Neden böyle bir girizgah yaptım? Neden Nuh Aleyhisselam'ı anlatmaya ihtiyacı hissettim? Hafta sonu kardeşlerim beni bir filme götürdüler. Nuh Nebi'nin filmi, Hollywood yapımı. Dedim saat bile iki defa günde doğruyu gösterir. Bu Hristiyanların yaptığı filmde de muhakkak 3-4 tane doğru vardır. Kur'an'ın anlattığı doğrulardan 3-4 tanesi vardır. Bari onlardan ibret alırız. Kardeşlerle beraber gittim. Gittiğimiz sinemada 2D değilmiş, 3D'ymiş. Bu kadar gözlükler verdiler bize. Gözlükleri taktık. Filmi izlerken oluşan her sahne gözünün dibinde oluşuyor. Oradan bombalar patlıyor. Bir şeyler patlıyor, taşlar sana doğru geliyor. Erkek çocuk kız çocuğunun üstüne atlıyor. Olay senin yanında gerçekleşiyor. 3 boyutlu film, 5 para etmez film. Bu sebeple kardeşlerimden rica ediyorum, bir daha beni bir filme götüreceğiniz zaman 2 boyutlu olsun kardeşim. Ben eski kafalı bir adamım. 3 boyut istemiyorum. Gözlerim şişti. Herhangi bir nakıs sahne olunca da başımızı sağa sola çeviremiyoruz. Öne eğiyoruz, bir şey yapıyoruz ama gözlük düşüyor. Bu yüzden 2 boyutlu olsun kardeşim. Rica ediyorum. Film nasıldı? Film berbattı. Berbattı. Allah'ın peygamberini anlatmamışlar. Bunların anlattığı ne? Gandalf'la Saruman karışımı bir şey. Nuh Aleyhisselam bir iyi bir kötü. Dönüşümlü bir adam. Allah'ın peygamberine iftiralar atmışlar. Bu iftiraları sineye çekemediğim için hemen pazar sabahı kalktım, filmden başından sonuna kadar aklıma gelen yanlışları not aldım. Notların karşılığında da İslam'ın görüşünü, İslam'ın hükümlerini ayetlerden ve tefsirlerden gördüğümüz kadarıyla yanına yazmaya çalıştım. İnşallah bu akşam atılan bu iftiraları temizlemeye çalışacağız. Allah'ın peygamberini Kur'an'a göre, yani bozulmamış kitaba göre anlatacağız. Nuh Aleyhisselam'ı konuşacağız. İnsanlığın ikinci babasıdır kendisi. İlk babası kim? Adem Nebi'dir. İkinci babası kim? Nuh Aleyhisselam'dır. Şimdi bu kendi kendine ben peygamberim diye iddiaya kalkmış bir insan değildir. Allah'ın selamı üstüne olsun. Bu peygamberi kim görevlendirmiş zikrettiğim ayette? Hud suresindeki ayette. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا Biz gönderdik. اَرْسَلْنَا İrsal ettik, yolladık, gönderdik. Şimdi hiçbir peygamber Mars'ta, Satürn'de yaşayarak dünyaya inmez. İndirdik der bazı ayetlerde mesela. İnzal der. İndirmek. Peygamberi indirmek demek bu peygamber Satürn'de yaşıyordu. Zamanı geldi, ben bunu dünyaya indirdim demek değildir. Allah'ımız bunu demek istemiyor. Ne demek istiyor Mevlamız? Bu onların içindeydi. Zaten kavminin içindeydi. Zamanı geldi ki bu zaman %99'unda 40 yaştır. 40 yaş ruhun kemale erdiği yaştır. 40 yaşına geldi, ben onu ezelden beri seçtiğim için onların içinden ona bu görevi tevdi ettim. Dedim ki sen benim uyarıcımsın, sen benim elçimsin. Ve bu peygamberi görevlendirdim, onlara gönderdim. Bu peygamber başka bir ülkedeydi de buraya gelmiş değil. Bunu yanlış anlamayın. Meal Müslümanları olduğu zaman insan bunları yanlış anlıyor. Okuyor meali, gönderdik. He, demek ki bu Venüs'ten geldi diyor. Böyle bir şey yok. İnsanlık sadece dünyada vardır. Dünyanın dışında bir yerde insan yoktur. Uzaylı olabilir, cin olabilir, şeytan olabilir ama insan olamaz. Çünkü Allah Teala insanları tarif ederken Kur'an'da sadece dünyadan bahseder. İmtihan salonu olarak dünyayı anlatır. Şu halde وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ Nuh'u kavmine biz gönderdik diyor. اِنِّي لَكُمْ Muhakkak ki ben size نَذِيرٌ مُب۪ينَ Apaçık bir uyarıcıyım. Mübin demek beyandan gelir. Açık, net, şüphesiz, tereddütsüz. Nedir? Korkutucu ve uyarıcı demektir. Bunu başka bir ayetle açıklayayım. Bu ayet Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Şimdi zikrettiğim ayet Nuh Aleyhisselam anlatıyordu. Şimdi söyleyeceğim ayet kimi anlatıyor? Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Bak Mevlamız ne buyuruyor? İnne erselnake Muhakkak biz seni gönderdik. Şahiden bir şahit olarak, bak peygamberimiz hakkında Mevlamız ne buyuruyor bu ayette? Bir şahit olarak biz seni gönderdik. Neye şahit? Allah'ın Resulü Aleyhisselam cenneti gördü, cehennemi gördü, cemalullahı gördü. Bunların hepsine şahit oldu, bize gördüğü bu meseleleri anlattı. Devam ediyor ayet. Ve mübeşşeran, bir müjdeleyici olarak gönderdik. Hem şahit olarak göndermiş Mevlamız peygamberimizi, hem müjdeleyici olarak göndermiş. Neye müjdeliyor? Eğer Allah'ın istediği şekilde yaşarsanız, benim size aktardığım onun hükümlerine göre hareket ederseniz ben sizi müjdeliyorum. Neyle müjdeliyorum? Hastalığın olmadığı, yaşlanmanın olmadığı, kuvvetsizliğin olmadığı, uyumanın, yatmanın, kalkmanın olmadığı, hep keyfin, eğlencenin ve lezzetin olduğu o cennet hayatıyla mübeşşir ediyorum, tebşir ediyorum, sizi müjdeliyorum. Peygamberimizin görevi bir neydi? Şahit. İki, mübeşşiran, müjdeci. Üç, ve nezira, korkutucu olarak. Allah'ın peygamberi en sonunda da korkutucu olarak gönderildi. Şimdi ben gördüm diyor önce, sonra şahit olduklarını bize anlatıyor. Allah'ın istediği gibi yaşarsanız cennet vardır diyor. İnanmayanlar, yalanlayanlara ne diyor? Ve nezira, ben size bir korkutucuyum, ben size bir uyarıcıyım. Uyarıcı, uyarmak. Uyarıyorum diyor, bak. Bir futbol maçı yaptığı zaman iki tane futbol takımı, bir topçu diğerine sert girdiği zaman hakem önce sarı kart vermez. Bak kardeşim uyarıyorum seni der. Bu uyarı ne demektir? Ceza gelecek. Aynı hareketi bir daha yaparsan ceza gelecek der. Futbolcu aynı hareketi bir daha yapar, hakem böyle yapar. Bir, iki, üç, sarı kart. Aynı hareketi bir daha yaparsa anlar ki bu problemli bir topçu. Tak bir sarı kart daha çıkartır, adamı kovar. Şimdi bu hakem ve nezir oldu mu? Uyarıcı oldu mu? Oldu. Uyardı mı? Uyardı. Ama topçu dinlemedi. Dinlemediğin zaman dünya oyunları kanunlarında bile ceza görüyorsun. Allah'ın uyarıcılarını dinlemediğin zaman da ahirette ceza göreceksin. Allah bizi korusun. Bu uyarıcılardan bir tanesi kim? Ulul azm peygamberlerden, yani beş büyük peygamberden bir tanesi Nuh Nebi'dir. Ne diyor Nuh Nebi bu ayet-i kerimede? Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım diyor. Apaçık bir uyarıcı. Filmde herhangi bir irtibat oldu mu kavmiyle? İzledik bu filmi baştan sona kadar. Kavmiyle bu peygamber bir kere görüşmedi. Bir kere konuşmadı. Bir kere onlara tebliğde bulunmadı. Bunlar lanetlenmiş, bunlar yok edilmeye mahkum. Hiçbirini kurtarmakla yükümlü değilim. Onlar ölsün ben yaşayayım. Fakirler gebersin dedi. Böyle peygamber olmaz. Peygamberler öldürmek için, yok etmek için gönderilmemiştir. Peygamberlerin bir tek amacı vardır. Yaşatmak. Kaosu bitirmek. Düzgün bir nizamda insanları bu geçici olan imtihan salonundan kalıcı olan cennet hayatına sürüklemek. Peygamberlerin görevi bu. Ama filmde anlatılan, Hristiyan kafasıyla anlatılan peygamberin görevine insanların tamamı yok edilecek, hayvanlar hüküm sürecek. Şimdi insanlık ırkından önce 2000 sene dünyada hangi ırk vardı? Cinler ırkı vardı. İmtihan edildiler, kaybettiler. Birbirlerini kestiler. Allah Teala 2000 yıl sonra Adem Nebi'den insanlık ırkını dünyaya getirdi. İnsanlık ırkı da imtihanı kaybetti. Birbirlerini kestiler, öldürdüler baş olma sevdasına. Sonra peygamberler gönderildi. Bu peygamberlerden bir tanesi Nuh Aleyhisselam. Şimdi Nuh Aleyhisselam kendi kendine bir hükümde bulunuyor. Film içinde. Ve şöyle diyor. İnsanlık da imtihanı kaybetti. Bunların hepsi yok edilmeye mahkum. Ben bunlara bu yüzden tebliğ yapmayacağım. Yok olsun bunlar. Dedi. Filmde böyle bir peygamber anlatıyorlar. Böyle bir peygamber yok. Kur'an bize peygamberleri anlatırken böyle anlatmıyor. Şimdi İncil'in ABD'nin bazı eyaletlerinde neden 16 yaşından küçüklere yasaklandığını daha iyi anlatıyorum. Çünkü İncil'in anlattığı peygamberler pornografik peygamberler. Haşa ve kella. 16 yaşından küçük çocukların okuyamayacağı bir ilahi kitap düşünün. İlahi kitap bu ya. Bir çocuk okuyamaz mı bunu? ABD'nin bazı eyaletlerinde bu ilahi kitap, sözüm ona İncil, yasaklanıyor. Neden? Pornografik içerikten dolayı. Peygamberlere atılan iftiralardan dolayı. Az sonra geleceğim inşallah. Bu peygamber de kavmine uyarılarda bulunuyor ama kavmi dinlemiyor. Filmin başlangıcı nasıl? Kainatın yaratılışından bahsediyor filmin bir sahnesinde. Nuh Aleyhisselam geminin içinde ailesini almış. Diyor ki babamın bana ilk anlattığı hikayeyi size anlatayım. Kainatın yaratılışı. Hiçbir şey yoktu diyor. Ondan sonra Allah yani yaratıcı ilk olarak ışığı var etti diyor. Bu doğru mudur? Evet doğrudur. Hristiyanlıkta da İslamiyet'te de yaratılış ilk hamle aynı şekilde anlatılır. Onlar ışık der, İslam nur der. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Cabir geldi. Dedi ki ey Allah Resulü, Allah Teala hiçbir şey yokken Allah'ın ilk yarattığı şey nedir? Bak sahabi Peygamberimiz Aleyhisselam'a soruyor. Efendimiz Aleyhisselam cevap veriyor. Ey Cabir, her şeyden önce Allah'ın ilk yarattığı şey senin peygamberinin nurudur. Hazreti Cabir'in peygamberi kim? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Peki neden benim nurumdur demiyor? Üçüncü isim kullanıyor, tevazu yapıyor. Benim nurumu yarattı demiyor. Burada üçüncü şahıs kullanıyor. Senin peygamberinin nurudur diyor. Devam ediyor hadis. O nur Allah'ın kudretiyle onun dilediği yerlerde dolaşıp duruyordu. O vakit daha hiçbir şey yoktu. İmam Ahmet hadisidir. Hiçbir şeyin olmadığı yerde Allah ilk olarak neyi yarattı? Allah Resulü'nün nurunu yarattı. Ondan sonra o nuru parçalara böldü ve kainatta gördüğünüz ve göremediğiniz gaybi olan ne varsa Peygamberimiz Aleyhisselam'ın nurundan yaratıldı. Sıralamasını söyleyeyim. Birçok hadiste geçen sıralamayı anlatayım. İkinci olarak yarattığı şey nedir Mevlamızın? İkinci olarak yarattığı şey Levh-i Mahfuz'dur. Ümmül Kitab, Kur'an'da geçen. Yani kıyamete kadar olacak olan her şeyi yazdığı bir levha. Yedi kat semanın üstünde. Meleklerin bile görmekten aciz olduğu, sadece Allah'ın bildiği bir levha. Buna Levh-i Mahfuz denir. Bu levhayı yarattı. Bu ikinci yarattığı şey. Üçüncü yarattığı şey nedir? Kalemi yarattı. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Üçüncü olarak yarattığı şey kalemdir. Kalemi yaratıyor ve sonra ne diyor Allah'ımız? Ey kalem yaz. Kalem diyor ki neyi yazayım ya Rabbi? Kıyamete kadar olacak olan her şeyi yaz. Şimdi Allah-u Teala bu kaleme emir veriyor ve kalem konuşuyor. O kalem kıyamete kadar olacak olan her şeyi yazıyor. Burada soru şu. Kalemin kıyamete kadar insanlık tarihinin başından geçecek olan her şeyi yazması biz insanları zorlar mı, zorlamaz mı? Herhangi birisinin bir köşeye bir not alması, bir şey yazması, bir adam hakkında bir not alması, o adamı o nottaki meseleyi işleme konusunda zorlar mı, zorlamaz mı? Zorlamaz. Şimdi bugün telefonla bir kardeşimle konuştum. Kardeşim dedi ki hocam gece mesaiye kalacağız. 11'e kadar. Ama ben konuşmadan önce bir köşeye bir not aldım. Dedim ki bu kardeş bugün gelemeyecek. Yazı yazdım. Notumda o kardeşin gelemeyeceğini yazdım. Sonra bu kardeşle telefonla konuştum. Kardeş dedi ki gelemeyeceğim bu akşam hocam. Şimdi soru şu. Ben köşeye not olarak bunu yazdığım için, bu kardeşin gelemeyeceğini yazdığım için mi bu kardeşim sohbete gelmedi? Yoksa ben sadece bir tahmin mi yürüttüm? Tahmin yürüttüm. İlim maluma tabidir. Ben ilmi köşeye yazdım, ilim ortaya çıktı. Allah'ın bütün kullar ve bütün kainat hakkında köşeye yazdırdığı, yani levh-i mahfuza yazdırdığı bilgi aynen bunun gibidir. Hiçbir kulu zorlamaz. Cebriye der ki zorlar. Çünkü biz içki içiyoruz, kader bizi zorladığı için içki içiyoruz. Cebriye der ki zorlar. Biz namaz kılmıyoruz, zina ediyoruz. Allah öyle yazdı, ondan dolayı zina ediyoruz. Dediler ve sapık fırkalardan oldular. Ehl-i sünnet böyle demez. Allah'ın yazdığı hiçbir şey bizi zorlamaz. Dolayısıyla Allah'ın peygamberinin nuru birinci yaratılış. Bak bu sıralamayı unutmayın ha. Yarın öbür gün yarışmada sorarım, sonra bana dersiniz ki hocam bunu anlatmamıştın. İki, levh-i mahfuz. Üç, kalem. Dört, arş-ı âlâ. Arş-ı âlâ. Ne demek arş? Bütün kainatı düşünün. Cisimler, nesneler. Gökler, yıldızlar, güneş, ay, samanyolu galaksileri. Bütün kainat. Bir de tavan düşünün, tavan. Buna arş denir, tavan. Bu tavanın özelliği tutacağı hiçbir şey yok. Direkleri yok. Buna Allah'ın arşı denir. Dördüncü yarattığı şey bu arştır. Beşinci yarattığı şey nedir? Sudur, su. Su. Ondan sonra ne yaptı? Suyu yaktı, suyu dondurdu, suyu yaktı, parçalara böldü. Ve görüp göreceğiniz her şeyi bu donmuş sudan yarattı İmam-ı Azam'ın deyimiyle. Kainattaki yaratılış sıralaması budur. Filmde ne anlattı? Filmde sadece önce ışığı yarattı diyor yaratıcı. Sonrasından bahsedemiyor. Önce ışığı yarattı diyor. İslamiyet'e göre yaratılış sırası budur. Bunu bu şekilde biliniz. Yine başka bir hadis söyleyeyim. Bu hadisi kutsidir İmam Ahmet'ten. Allah seni kendi nurumdan, diğer şeyleri de senin nurundan yarattım buyurdu. Kim söylüyor bu hadisi? Efendimiz Aleyhisselam söylüyor. Hadisi kutsi demek Allah'ın peygamberimize bunu Kur'an'a ekleme, bunu ashabına söyle ama Kur'an'a ekleme dediği sözlerdir. Bunlara hadisi kutsi denir. Ayet gibidir. Burada ne diyor Allah'ımız? Seni kendi nurundan yarattım ama her şeyi de senin nurundan yarattım. Dolayısıyla peygamberlerin en sonuncusu bir yerde ne olmuş oluyor? Peygamberlerin ilki olmuş oluyor aynı zamanda. Böyle bir peygambere tabiiz elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi filmde yine nasıl başlıyordu? Hristiyanlara göre Adem ve Havva'nın cennetteki o yasak meyveyi yemesi. Ne gösteriyordu filmde? Bir tane yılan, güzel suretli bir kabuğa bürünmüş. Ama Adem ve Havva'ya doğru geliyor, sonra kabuğundan sıyrılıyor ve onları ısırıyor. Onları aldatıyor ve onlar meyveyi yiyip kovuluyorlar. Hristiyanlara göre Adem ve Havva'yı kandıran yılan suretine girmiş şeytandır. Cennetin içinde dolaşır. Ama İslam'a göre şeytan cennetin içinden kovulmuştur. Şeytan secde etme emrini duyduktan sonra Allah'a asi olduğu için, Adem Nebi'ye secde etmediği için cennetten kovuldu. Daha önce kainatta gezebiliyordu. Cennete, cehenneme girebiliyordu. Meleklerin hocası vasfındaydı. İbn Abbas radıyallahu anh böyle buyurur. Ancak emri dinlemediği anda cennetten kovuldu. Bir daha cennete girebildi mi? Giremedi. Adem ve Havva cennetteydi. Şeytan cennetten kovulduktan sonra. Soru şu. Şeytan bu iki hayırlı insana vesveseyi nereden verdi? Hristiyanlar diyor ki yılan suretinde cennete girdi. Bekçileri böyle kandırdı. Allah'ın meleğini kim kandırabilir? Bu sapıkça bir görüştür. Şeytan cennetin içine hiçbir surette giremedi. Ehl-i Sünnet alimleri ne buyuruyor? Cennetin kapısından içeriye doğru vesvese verdi. Çünkü Adem ve Havva cennet içinde boyuna gezerlerdi. Şeytan güzel bir surete büründü ve cennetin kapısından onlara vesvese verdi. Siz biliyor musunuz Allah bu meyveyi size yemeyi niye yasakladı? Eğer bu meyveyi yerseniz ebediyen cennete kalacaksınız. Eğer bu meyveyi yemezseniz Allah sizi dünyaya gönderecek. Madalyonun tam tersini gösterdi ve onları aldattı. Adem Nebi'yi unuttu ve meyveyi yediler. Hristiyanlara göre şeytan, yani o yılan, filmde gördüğümüz yılan Havva'yı kandırdı. Havva anamız Adem'i kandırdı. Bundan dolayı sözüm ona, kadınlar lanetlendi. Ve her ay başı kan dökmeye başladılar. Bu bir palavradır. Burada aldatılan Adem Nebi'dir. Kararı veren de Adem Nebi'dir. Adem sözünde sebat göstermedi diyor Kur'an. Adem yasak meyveyi yedi ve bize asi oldu diyor. Kur'an'da Mevlamız. Dolayısıyla Havva anamıza atılmış olan bir iftira vardır burada. Oradan kadınları aşağılarlar. Ve derler ki ya bak kadınlarda böyle bir ay hali var. Bu Havva'dan geliyor. Sizin anneniz var ya. O Adem'i babamızı kandırdığı için, elit olan, yüksek olan erkeği kandırdığı için Allah ona böyle bir lanet verdi diyorlar. Hristiyan saçmalığıdır. Yine filmde nasıl başlamıştı? İlk sahnelerden Adem'in 3 tane oğlu oldu. Habil, Kabil, Şit dedi. O sahneyi hatırlayın. Bu da bir yalandır. Yanlıştır. Adem ve Havva'nın 20 erkek çocuğu, 20 kız çocuğu oldu. Filmde anlatıldığına göre Kabil, Habil'i öldürüyor. Burası aynen Kur'an'daki gibidir. Daha sonra Habil'in öldürülmesinden sonra Şit dünyaya geliyor. Nuh ise Şit'in soyundan dünyaya geliyor. Şit, Habil'den öldürülmüş olan çocuktan daha hayırlı bir çocuk. Nuh Nebi Şit'in soyundan geliyor. Bu yanlıştır. Neden? Şit Aleyhisselam'dan sonra bir peygamber daha geldi. Kimdi o? İdris Aleyhisselam geldi. Nuh Aleyhisselam İdris Aleyhisselam'ın soyundandır. Bunların Kur'an'la bir bağlantısı olmadığı için meseleleri birbirine çarpıkmışlar. Filmde Şit olarak kimi gösteriyordu? Büyük baba dedikleri bir adam vardı. Dağa çıkıyorlar. Büyük baba. Böğürtlen arayan adam. Devamlı böğürtlen arıyor. Hiç davayla, İslam'ı tebliğiyle işi yok. Gece gündüz böğürtlen arıyor. Yiyecek bir şeyler istiyorum diyor. Bunların peygambere bakıştı. Sapık. Bunların kitabı alimleri tarafından nesholunduğu için, bozulduğu için peygamberleri de aşağılıyorlar. Peygamberlerin yapmadığı şeyleri yapmış gibi gösteriyorlar. Nuh Aleyhisselam Şit'in oğlu değildi. İdris Aleyhisselam'ın soyundan geliyordu. İdris Aleyhisselam'ın da oğlu değil. Onun soyundan geliyor. Putlarla ilk mücadele eden peygamber kimdir? İdris Aleyhisselam'dır. Şit Aleyhisselam'dan sonra bazı alimler, salih kullar geldi ve insanlara Şit Aleyhisselam'ın anlattığı, Adem Nebi'nin anlattığı İslam'ı anlattılar. Ama bu aktarımdan sonra bu alimler de ölünce insanlar bu alimleri kutsamaya, yüceltmeye başladılar. Sonra bu yüceltme böyle kalmasın, biz bunları şekillendirelim. Heykeller yapalım. Bu alimlerin heykellerini yapalım ve bunlara hürmet gösterilerinde bulunalım dediler. İlk putlar böyle ortaya çıktı. Bu yüzden İslam'a göre evlere resim asmak ve heykel asmak caiz değildir. Haramdır. Çünkü putçuluk buradan ortaya çıkıyor. Bir ehli sünnet aliminin bile resmini asmak caiz değildir. Bırak ananın babanın resmi. Peygamberin resmi asla caiz değildir. Dolayısıyla Şit Aleyhisselam'ı Nuh Aleyhisselam'ın babası gibi, dedesi gibi göstermişler filmde. Şimdi yine filmde Kabil oğulları. Kabil Habil'i öldürdüğü zaman ne yapıyor? Ayrılıyor. Başka bir beldeye kaçıyor. Adem Aleyhisselam'dan ve kavminden ayrılıyor. Başka bir yere gidiyor. Orada çoğalmaya başlıyorlar. Kendi batınıyla beraber, doğan kızla beraber, kız kardeşiyle beraber evleniyor. Çoğalıyor. Onlar ayrı bir kavim oluyor. Ateşe tapan bir kavim. Peki soru şu. Şit Aleyhisselam'ın kavmi nerede? Filmde gösteriliyor ki Adem Aleyhisselam hanımıyla, çocuklarıyla beraber bir yerde yaşıyor ama kavim yok. Bütün insanlardan kaçan bir peygamber. Kimseye İslam'ı anlatmayan bir peygamber. Tamam da bu peygamberin kavmi nerede? Bütün peygamberler bir kavim içindedir. Yalnız başlarına yaşamazlar. Nerede bu kavim? Böyle bir kavim yok. Yine bunu da yanlış yapmışlar. Bunu da anlatmamışlar. Öyle bir senaryo çizmişler ki ilkel insanlar, elbise bile yapmayı beceremeyen insanlar, birbirlerinin kanını döken, birbirlerini yiyen, hayvanların kuruduğu, bittiği bir dünya, güçlü olan, zayıf olanın çocuklarını alıyor, kesiyor ve yamyamlık yapıyor, insan yiyorlar. Allah'ın peygamberleri bunlarla hiçbir bağlantısı yok. Hiç görüşmüyor, hiç tebliğe gitmiyor. Böyle bir senaryo yapmışlar. Halbuki Allah Teala herhangi bir beldeye bir peygamber gönderdiği zaman onlara sanat da gönderir. Dünyadaki bugüne kadar gelmiş bütün sanatlar peygamberlerle gelmiştir. Mesela Nuh Nebi'nin özelliği neydi? En büyük mucizesi neydi Nuh Nebi'nin? Dünyadaki ilk gemiyi yapan kimdir? Nuh Aleyhisselam'dır. İlk gemiyi o yapmıştır. Daha önce gemi yok. Kimse yapmamış. Allah'ın peygamberine Allah Teala vahiy veriyor ve ona bir gemi yapma sanatını öğretiyor. İnsanlar geliyor alay ediyorlar. Bu nedir ya? Sen ne yapıyorsun? Saçma sapan bir şey yapıyorsun. Yoksa burada mı yaşayacaksın diyorlar. Allah'ın peygamberlerine Allah bir yere yolladığı zaman muhakkak bazı sanatlar yollar. Efendimiz Aleyhisselam'dan bir hadis söyleyeyim. Allah Adem Aleyhisselam'a 100 tane dil öğretti. Allah Adem Nebi'ye 100 tane zanaat öğretti. Zanaat. Mesela Kur'an'da geçen iki zanaat nedir? Bir, çiftçilik. Kabil çiftçiydi. Kötü çocuk. Çapulcu. İki, hayvancılık. Habil hayvancıydı. Adem Nebi zamanında bile 100 tane sanat varken Nuh Aleyhisselam zamanında sanat yok, bir şey yok. İnsanlar birbirini kesiyor, birbirlerini yiyorlar. Böyle gösterilmiş. İlkel bir peygamber, ilkel insan olarak gösterilmiş. Bu da yine bozulmamış olan dinden, yani İslam'dan kopuk olduklarını gösteriyor. İnsanların düşmanı olarak gösterilmiş. Adem Nebi insanlara düşman. Elinde bir sopa, nerede bir insan görse sopa çekiyor. Muti, yumuşak, hayrı ve hakkı tavsiye eden bir insan değil, bir samuray. Karşısına iki üç tane adam geliyor, sopayı çeviriyor, tak tak tak indiriyor. Hatta bir sahnede adamın birisini sopayla tak tak indirdi aşağıya. Adam dedi ki merhamet. Bu dedi ki adalet. Tak sopayı gözüne soktu. Böyle peygamber yok kardeşim. Siz nasıl peygambere inanıyorsunuz? Bu nasıl bir sapıklıktır? Yine filmde Yüzüklerin Efendisi'nden bir sahne, bir alıntı. Mesela ne vardı Yüzüklerin Efendisi'nde? Yürüyen ağaçlar. Melek gibi ağaçlar, koca koca ağaçlar insanlara yardım ediyor. Burada ne var? Allah'ın melekleri, sözüm ona, Allah'ın emrini dinlememişler, Adem Aleyhisselam'a yardıma gelmişler. Yeryüzüne inmişler. Allah'ın emrini dinlemeden geldiğimiz için Allah bizi çamura ve taşa buladı ve bizi kayalar haline dönüştürdü diyor. Lanetlendik. Bu melekler filmdeki karakterlerin deyimiyle gözcüler. Onlara gözcü diye hitap ediyorlar. Bu taş adamlar yürüyorlar, insanlara düşmanlar, gördükleri insanları öldürüyorlar. İnsanlık alemi yok olmalı diyorlar. Meleğe bak, insanlığın ölümünü istiyor. Böyle bir melek yok. Allah'ın melekleri Allah'a isyan etmez. Hocam şeytan isyan etti. Kardeşler, halk arasında bilinen bir yanlış vardır. Şeytan da meleklerdendir derler. Bu büyük bir hatadır. Şeytan melek ırkından değildir. Şeytan cin ırkındandır. Cinler de bizim gibi muhataptır. İmtihana muhataptır. Bizim atamız kim? Adem. Cinlerin de atası kim? Can. Şimdi aranızdan birisi derse ki hocam bu şeytanın atası kim? Şeytanların atası candır. Ama yol bozucu, yol kesici, harami olarak şeytanların atasının ismi iblistir. Cinlerin ırkından olduğu için onların iki tane atası var, iki babası var. Bir, can, cinlerin babası. İki, iblis, şeytanların babası. Nasıl bizim iki tane babamız var? Bir, Adem, insanlığın ilk babası. Elhamdülillah. İki, Nuh. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. İnsanlığın ikinci babası. Bu insanlığın iki babası vardır. Şeytanların da böyledir, iki tane babası vardır. Yani şeytanlar melek soyundan değildir. Ama filmde meleklerin Allah'a isyan ettiği, sözünü dinlemediği, Allah'ın istememesine rağmen insanlara yardıma geldiği anlatılmak isteniyor. Bu büyük bir hatadır. Zaten Hristiyanlık inancına baktığımız zaman melekleri kızlar olarak tasvir etmişler. Yine bu filmde de bir çelişki var. İzlediğimiz filmdeki melekler erkekti. Bu da bir sapıklıktır. Rating kaygısıyla adamlar saçma sapan işler yapabiliyorlar. Yine büyük sapıklıklardan bir tanesi, Nuh Aleyhisselam'ın karısını melek gibi göstermişler. Kadın bir muti, bir itaatkar, kocası ne diyorsa, peki efendim, tamam efendim, dünyada böyle bir kadın yok. Yok, kaldı ki bahsettiğimiz kadın, Kur'an'ın kafirdir dediği bir kadın. Allah'ın peygamberi Nuh Nebi'yi gittiği her yerde aşağılıyordu bu kadın. Gittiği her yerde buna tabi olmayın, bu sapıktır, bu uydurmacıdır diyordu. Bak, herkes hanımından şikayetçidir şimdi sokakta gitseniz sorsanız. Ama böyle bir hanım da yoktur be. Bu kadar aşağılık da olmaz insan. O kadar mucize gördü kocasından bu kadın ama sen sihirbazsın dedi. En büyük yalanlamaları kendi ırkından, kendi kanından geldi. Bir, karısı, iki, çocuğu. Nuh Aleyhisselam'ın 4 tane erkek çocuğu vardı. Bunların üçü itaatkardı, bir tanesi asiydi. Asi olan çocuğuyla karısı devamlı Nuh Nebi'yi aşağılıyorlardı, yalanlıyorlardı. Nuh Aleyhisselam'ın mucizelerinden bir tanesi neydi? Ne zaman bir putun dikili taşların yanından geçse, putlar la ilahe illallah deyip secdeye kapanırlardı. Ama bu filmde hiç put mut gösterilmemiş. Putla alakası yok filmin. Çok çevirmişler, çok oynamışlar. Dolayısıyla karısı iman etmedi ve gemiye binmedi. Ama filmde ne gösteriliyor? Karısı itaatkardı, gemiye bindi. Karısının isyan ettiği sahneyi son bölüme koymuşlar geminin içindeyken. Bu çocukları öldürme dediği sahne. Bunların hepsi uydurmadır. İslam'a göre kadın gemiye binmemiştir ve boğularak tıpkı oğlu gibi helak olmuştur. O çocuklarından bir tanesi yine gemide isyan ediyor gösterilmiş filmde. Gemide babasının arkasından bıçak sallayan çocuk. Peygamberin çocuğu babasının arkasından bıçak sallıyor. Bu da yok. O çocuk yani Kenan isimli çocuk, tefsirlerde Kenan diye geçer. Bu çocuk ne diyor Kur'an'ın deyimine göre? Baba ben yüksekçe bir yere çıkarım, bu yağmurdan, bu selden kurtulurum. Sen yoluna git diyor. Nuh Aleyhisselam diyor ki kurtulan kimse kalmayacak oğlum. Kimse kalmayacak. Sen gemiye gel. Çocuk babasını dinlemiyor. Allah'ın peygamberi senin benim gibi bir insan değil. Vahiy alan bir adam olduğu için herhangi bir tebliğde bulunduğu zaman kayıtsız şartsız dinlemek zorundasın. Ama kanındaki insan bile çocuğu bile dinlemediği için ne oluyor? Ebedi olarak kafir gidiyor. Nuh Nebi ne kadar uğraştı kavmini İslam'a davet etmek için? 950 sene. Allah-u Teala ona 1100 sene kadar ömür verdi. 40 yaşında zaten peygamberlik görevi tevdi edildi. 990 yaşına kadar ne yaptı bu peygamber? Devamlı olarak kavmine bir tebliğde bulundu. Bu putlara tapmayın, Allah'a asi olmayın, yaratıcınızın yanına başka bir ilah koymayın. Devamlı tebliğ etti. Bizim izlediğimiz filmde herhangi bir tebliğ var mıydı? Tebliğ yok, hiçbir şey yok. Sadece insanların yok olmasını isteyen, bunların işi bitti, defteri dürüldü, kahrolsunlar, bilsinler diyen bir peygamber. Böyle bir şey yok. Bak Allah Teala Kur'an'da bu Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle arasında geçen diyaloglardan bahsediyor. Nereden öğreneceğiz? Bunu bozulmamış kitaptan öğreneceğiz. Bu kitap bize bunu anlatmasaydı biz bunu bilemezdik. Sana düşük seviyeli kimseler tabi olup dururken biz sana iman eder miyiz hiç? Kimle konuşuyor şu anda bu peygamber? Kavmiyle konuşuyor, diyalog halinde. Kavmi ne diyor? Bütün kavimler peygamberlere ilk olarak şunu söylerler. Sen yalancısın. Ondan sonraki sözleri ne olur? Etrafı kalabalıklaşmaya başladığı anda ikinci savunma noktaları şudur. Sana hep düşük seviyeli insanlar tabi oluyor. Sana hep fakirler, garipler tabi oluyor. Biz ise elit kesimiz, zengin kesimiz, ileri gelenleriz, önde olanlarız. Bu fakirler sana tabi oluyorken biz sana niye tabi olalım? Ve bir teklifte bulunurlar. Sen bu fakirleri yanından kov, biz o zaman sana tabi oluruz. Bu bir aldatmacadır, bu bir kandırmacadır. Onların istediği şey şudur. Peygamber fakirleri yanından kovsun, zenginleri almak için fakirleri yanından kovsun ve inandırıcılığını yitirsin. Menfaat imanı olduğunu anlasınlar, fakirler ona inanmasın. Onun bir sahtekar olduğunu anlasınlar ve onu terk etsinler. Bu bir hiledir. Allah'ın peygamberi kavmiyle bu diyaloglara giriyor ama bu filmde kavmiyle bir tek diyalog yok. Hiçbir diyalog yok. Bir gemi yapıyor, devamlı olarak insanları gemiye davet ediyor. Kurtuluş bu gemiye binenlerdedir diyor. Ama gemiye binebilmek için bir şart koşuyor. Putlara tapmayı bırakacaksınız. Tek olan Allah'a iman edeceksiniz diyor. Filmde ise insanlar gemiye binmeye çalışıyor. Gemiye binmek için savaş ilan ediyorlar Nuh Nebi'ye. Nuh Aleyhisselam da onları gemiye sokmamak için direnmeye çalışıyor. Tamamen Kur'an'ın zıttı fikirler. Tamamen. Dedim 3-4 tane doğru bulurum onu da bulamadım. Neresinden tutacağım onu şaşırdım ya. Böyle sapıkça film görmedim. Yine ayette Nuh Aleyhisselam'ı tehdit ediyorlar. Kavme bak. Ey Nuh, bu davadan vazgeçmezsen iyi bil ki taşlanmışlardan olacaksın. Eski kavimlerde bir adamı sevmedikleri zaman ne yaparlardı? Taşlarlardı. Aşağılarlar, küfrederler, döverler, ondan sonra taşlarlar. İslam tarihinde en çok dayak yiyen peygamber kimdir? Nuh Aleyhisselam'dır. Nuh Nebi'den daha çok dayak yiyen peygamber yok çünkü en çok o yaşamış. En büyük sıkıntıları o çekmiş. En az iman eden kişi, kendisine en az iman eden kişi sayısı da Nuh Nebi'yle de. Çok dayak yemiş. Ve kavmi onu bir şeyle tehdit ediyor. Sen bu kadar dayak yedin bizden. Ama bak bu iş burada kalmaz. Taşlanmışlardan olursun. Bu daveti bırak. Bizi davet etme. Bizi atalarımızın gösterdiği yoldan geri çevirmeye çalışma. Diye Nuh Aleyhisselam'a tehditte bulunuyorlar. Yine filmdeki sakatlıklardan bir tanesi, insanlar azabın geleceğine inanıyorlar. Hatırlayın o sahneyi. Kabil oğullarının başındaki adam ne diyor? Nuh'un dedikleri çıkıyor, azap gelecek. Bu hayırlı bir adamdır. Eline attığı yerde çiçek bitiyor. Bakın işte gökten yağmur yağmaya başladı. Azap yakındır diyor. Bütün kavmi azabın geleceğine inanıyor. Ama o azabı verecek olan Allah'a inanmıyor. Hristiyanlığın görüşüne göre anlatmışlar. Ama İslam'a göre hüküm nedir? Nuh Aleyhisselam'ın kavmini ne zaman ve nezira hükmüyle azaptan korkutsa kavmi onunla şöyle diyor. Ne azabı? Hadi bakayım bize vaat ettiğin azabı getir de görelim. Allah Teala Kur'an'da böyle anlatıyor Nuh'un kavmini. Azab ile alay ediyorlar, varsa getir görelim diyorlar. Gerçekte olan budur. Yine Kamer suresinden bir ayetle devam edeyim. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. Hem de kulumuzun yalancı olduğunda ısrar ederek. O delirdi dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine ben yenik düştüm, bana yardım et diye yalvardı. Bu peygamberlerin son duasıdır. Bir peygamber derse ki ben kaybettim, ben tebliğimi bitirdim, bunlar bana iman etmiyor, artık son duasını yapmış demektir. Hemen sonraki hamle nedir? Allah-u Teala ona vahide bulunur, orayı terk et. Nuh Aleyhisselam'ın son sözü ne olmuş? Ben yenik düştüm. Tebliğ ettim, bana inanmadılar, bu yalancıdır dediler. bana yardım et diye yalvardı. Bana yardım et demek, azabı bunların başlarına getir demektir. Allah-u Teala her kavme farklı farklı azaplar verdi. Kimisinin başına meteor taşları indirdi. Kimisini yerden gelen bir sayhayla yok etti. Kimisini gökten gelen bir Cebrail sayhasıyla, bir sesle yok etti. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini çok farklı bir şekilde yok etti. Şimdi Şit Aleyhisselam'ı ziyarete gittiğinde filmde ne gösteriyorlar? Diyor ki, Allah sana ne vahyetti? Nuh Nebi diyor ki, kainatı yok edecek. İnsanlığı yok edecek. Peki bu sefer nasıl bir şekilde yok edecek? Ateşle mi, taşla mı, sesle mi? Nuh Nebi ne diyor? Hayır, boğarak yok edecek, suyla. Bu daha önce olmamış bir azap şekli. Nuh Aleyhisselam'dan sonra da bugüne kadar hiç olmamış bir azap şekli. Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde ne buyuruyor? Allah-u Teala'dan üç şey istedim. Bana ikisini verdi, birini vermedi. Allah-u Teala'ya dedim ki, benim kavmimi kıtlıkla öldürme. Benim ümmetimi açlıkla öldürme. Bunu kabul etti. Allah Teala'dan istedim ki benim ümmetimi suda boğularak Nuh tufanı gibi tufanla öldürme. Allah bunu da kabul etti. Aranızdan bir kimse derse ki bu ümmet tufan görmeyecek, o kesin doğru söylemiştir. Bu ümmet Nuh tufanıyla helak olmayacak. Allah'tan bir şey daha istedim. Benim ümmetim birbiriyle savaşmasın. Allah bunu kabul etmedi. Bakın ümmet şu anda birbiriyle savaşıyor. Ümmet şu anda birbirini kesiyor. Ümmetin içinde büyük bir fitne vardır. Şia, Vehhabilik ve diyalog denilen üç tane büyük fitne ümmeti birbirine sokmuştur. Müthiş bir kavga vardır. Ümmet birbirinin kanını döküyor. Bir iki hafta sonra Mısır'da 529 tane Müslüman ehli sünnet asılacak. Sebep ne? Darbeye karşı durdular ve Adeviye meydanına çıktılar. Darbe hükümetini Firavun'un torunlarından, Karun'un torunlarından, Ebu Cehil'in torunlarından 20 milyar dolar destek alan bu darbe hükümetini aşağıladılar ve sizi tanımıyoruz dediler. Bundan dolayı bunları topladılar. 529 tane ehli sünnet Müslümanı asacaklar. Efendimiz Aleyhisselam'ın duası kabul olsaydı şayet bu olmayacaktı. Allah duasını kabul etmedi. İmtihanımız olarak bize bunu verdi. Bu imtihanda Allah bizi sabırlardan etsin. Amin. Dayananlardan etsin. Amin. Bu fitnecilerin burnunu yerde sürtsün. Amin. Yine filmdeki yanlış noktalardan bir tanesi neydi? Nuh Aleyhisselam'a gemi yapımında kimler yardım ediyor? Taş adamlar. Sözüm ona melekler yardım ediyor. Allah'ın peygamberi Nuh'a Kur'an'a göre ve tefsirlerimize göre yardım eden grup çocukları, oğlu hariç hanımı da yok. Burada hanımı da var. Bütün çocukları da var. Ve kendisine inanan birkaç mümin. Gemiyi bunlarla beraber yapıyorlar. Hiçbir melek yardıma gitmiyor. Hiçbir hayvan yardıma gitmiyor. Bu azınlık insanların dışında hiçbir kuvvet ona yardım etmiyor. Allah ona gemi yapma ilmini öğretiyor vahiy yoluyla. Ve o peygamber bu kuvvetle bu gemiyi yapıyor. Gemi kaç katlı gösterilmiş filmde? Filmde gemi iki katta gösterilmiş. Birinci kata bütün hayvanları koyuyorlar. Zürafası, aslanı, kurtu, kaplanı, yılanları, örümcekleri, fareleri hepsi birinci katta. İkinci katta kim var? İnsanlar. İnsanlar yok, sadece kendi ailesi. İnsanlardan bir tanesini almamış. Bu doğru mu? Hayır. İslam'a göre gemi üç katlıdır. Geminin birinci katında vahşi hayvanlar vardır. Geminin ikinci katında evcil hayvanlar vardır. Geminin üçüncü katında insanlar vardır. Vahşi hayvanlarla evcil hayvanları yan yana koyarsan ne olur? Birbirlerini parçalarlar. Dolayısıyla Allah Teala peygamberine vahyetti ki bunları ayrı ayrı koyacaksın. Siz de bunların yanında durmayacaksınız. En üst katta duracaksınız. Birbirinizden ayrılacaksınız. Dedi. Ve gemiye inananlardan başka hiç kimse binemedi. Ama filmde ne gösteriyor? Kabil oğullarının başındaki o lider peygamberi kandırıyor, Allah'ı kandırıyor haşa ve kella. Gemiye kapağı atıyor, içeriye giriyor. Oradaki hayvanları yiyip beslenmeye çalışıyor, kuvvetlenmeye çalışıyor. Böyle saçma sapan bazı sahneler göstermişler. Hayır, Allah'ın müsaade etmediği, Allah'a iman etmeyen kimse o gemiye binemedi. İşin doğrusu budur. Yine en sondaki sapık sahnelerden bir tanesi. Allah Teala güya Nuh Aleyhisselam'a kızının soyundan gelecek olan iki tane bebeği öldürmesini emretmiş. Filmin son sahneleri. Kızdan diyor ki peygamber, eğer diyor senden doğacak olan çocuk erkek olursa onu öldürmeyeceğim. Allah bana öldürme diye emretti. Ama senden doğacak olan çocuk kız olursa onu öldüreceğim diyor. Kızdan da iki tane kız dünyaya geliyor. Nuh Aleyhisselam alıyor bıçağı, ikisini öldürmek için hamle yapıyor. Sonra vicdana el vermiyor, göğe bakıyor. Hristiyanlık inancında Allah göktedir. Tıpkı Vehhabiler gibi. Göğe bakıyor ve diyor ki, evet sen bana bunu emrettin ama Allah'ım ben bu emri dinlemeyeceğim. Tak bıçağı yere atıyor. Allah'ın peygamberini bir, çocuk katili bir zalim olarak göstermişler. Bu büyük bir sapıklıktır. Kur'an bir kavme boşuna veled dalin demez. Kur'an veled dalini kime söylüyor? Hristiyanlara söylüyor. Bizi sapıklardan etme Allah'ım diyor. O duamızda biz hep böyle dua ediyoruz. Fatiha suresinde. Şimdi diyor ki Allah'ım sen benden bu kızları öldürmemi istedin ama ben bunu yapamam. Ben vicdanlı bir insanım. Merhametliyim diyor, tak bıçağı yere atıyor. Allah'a isyan eden bir peygamber görüntüsü vermişler. Yine. İyi ki de isyan et diye getiriyorlar. İyi ki de isyan etti, bak insanlık ırkı devam ediyor. Filmin özetinde Nuh Aleyhisselam şöyle bir kanaatte. İnsanlık bitmeli. İnsanlık yaşamayı hak etmiyor. Dünya hayvanları barındırmalı ve hayvanlardan soyumuz devam etmeli. Ey oğlum diyor. Seni ben gömeceğim. Beni sen gömeceksin. Küçük çocuk seni gömecek. Öldüğü zaman da o çürüyecek. İnsanlık böylece yok olacak. Erkek olursa da o doğacak olan erkek bu çocuğu gömer. Ama kız olursa soyumuz devam edecek demektir. Allah buna müsaade etmedi diyor. Bunların tamamı palavradır. Bunların tamamı yalandır. Sonra karaya vuruyorlar. İslam'a göre tufan ne kadar devam ediyor? Gemi 6 ay boyunca su üstünde devam ediyor. Allah Teala buyuruyor ki ayet-i kerimede, göğe dedik ki suyunu tut, yere dedik ki suyunu yut. Yer suyu çekiyor, gök suyu tutuyor. Suyu çektiği anda yer, gemi karaya oturuyor. Cudi Dağı denilen bir dağa oturuyor. Ama filmde nasıl gösterilmiş? Kara buluyorlar. Bir kuşu yolluyorlar devamlı. Kara bulmaya çalışıyorlar. Okyanusun ortasında kalmışlar gibi göstermişler. Bu yanlış bir bilgidir. Dünya zaten tamamen suya bulanmış vaziyette. Kara altta. Yer suyunu yutmamış. Yer suyunu yut emri aldıktan sonra suyu çekince gemi dağa oturuyor. Ondan sonra insanlık o dağın etekleri etrafında gelişmeye başlıyorlar. Nuh Aleyhisselam ve inananlarla beraber. Orada ne gösteriyor? Gemiye karayı buluyorlar. Bir dağın kenarına gidiyorlar. Okyanus manzarası eşliğinde Nuh Aleyhisselam üzüm buluyor. Üzümü bulduktan sonra kamera yakın çekim yapıyor üzümü. Heh, üzümü buldum. Şarabı ilk imal eden insan Nuh Aleyhisselam gibi gösteriliyor. Hemen şarabı imal ediyor. Ve veriyor kendisini içkiye. Başlıyor içmeye, başlıyor içmeye. Arka fonda bir müzik. Bir Müslüm Gürses eksik. Her şey tamam. Nuh Aleyhisselam kafayı yemiş, boynu başı dönen bir adam olarak çocuklarından, hanımından kaçıyor. Ben Allah'ın emrini tutmadım, çocukları öldürmedim. Vah bana diyor, yuh bana diyor. Allah'ın peygamberini şarapçı gibi gösteriyorlar. Müslümcü gibi gösteriyorlar. İslam'da böyle bir şey yok. Sonra tekrar vicdana geliyor, hanımının çocuklarının yanına geliyor. Bir tane de hayırlı evladı var. Nuh Aleyhisselam'ın, sözüm ona, hayırlı evlat devamlı bir kız peşinde koşuyor. Nerede bulsa kızın üstüne atlıyor. Kardeşler de üç boyutlu gözlükleri vermişler, bütün olay yanımızda gerçekleşiyor. Allah günahlarımızı affetsin. Çok şükür başımızı falan çevirdik elhamdülillah, ama yani bir sahne görmüş oluyorsun, o resim hafızana girmiş oluyor yani. Az çok kestiriyorsun, eyvah tehlikeli bir sahne geliyor diyorsun. Ama bir anda olay gerçekleştiği için o resim hafızana kazanıyor. Allah kalbimizden çekip alsın inşallah. Amin. Amin. Yani ne demek istiyor Hristiyanlar? Bak, hayırlı evlat buysa hayırsızları sen düşün. Bu sapıklıktır. Hristiyan kafasında peygamberler böyledir. Ne var İncil'in başında? Tevrat vardır. Yani eski ahit. Sözüm ona eski ahit. Tevrat. İncil öyle bir kitaptır ki başa Tevrat'ı koymuştur, ortaya Zebur'u, sona İncil'i. Bütün kitapları kapsamışızdır. Öyle bir mana vermiştir papazlar. Şimdiki hedeflerine Kur'an'ı da en sona koymak ve dördünü karıştırmak ve gerçek Furkan adı altında İncil'i ortaya koymak. Böyle diyorlar, böyle yapıyorlar. Bu Tevrat'ın içinde bir peygamberden bahseder. Bunu da anlatayım, kapatalım. Kim bu peygamber? Lut Aleyhisselam. Neden 16 yaşında küçüklere yasaklandı bu İncil Amerika'da? Bu gibi sapık ifadelerden dolayı. Bu Tevrat'ta ne yazıyor biliyor musunuz? Lut Aleyhisselam şarabı çok seven bir peygamberdi. Bir gece iki kızıyla beraber ilişkiye girdi. Kızları hamile kalmak için babalarına şarap içirdiler ve o gece babalarıyla ilişkiye girdiler. İncil'in Tevrat bölümünde ilk kısmında Allah'ın peygamberi Lut Aleyhisselam'a böyle bir iftira vardır. Mesele şudur. Hiçbir peygamber tarih boyunca içkinin helal olduğu dönemlerde bile içki içmemiştir. Neden? İçkinin helal olduğu şeriatlar da vardır. Mesela içki bize ne zaman haram kılındı? Medine döneminde haram kılındı. Mekke döneminde hala içki içiliyordu. Medine'ye gitti sahabiler, orada birkaç yıl geçti. Ondan sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Biz içki içiyorduk arkadaşlarımızla. Sahabenin bir tanesi içeriye girdi ve dedi ki Allah içkiyi yasak kıldı. Resulullah'a ayet geldi. Dediği anda biz bardaklarımızı yere attık. Evlerimizdeki içki bidonlarının tamamını yere döktük. O sabah Medine sokaklarında yerde şarap akıyordu. Sokaklardan şarap akıyordu. Hadis de böyle geçer. O güne kadar içki yasak değildi. Allah Teala 5 ayetle içkiyi yavaş yavaş sıkıntılı bir şekilde gösterdi. Son ayetle artık bıraktınız, artık vazgeçtiniz değil mi diyerek içkiyi haram kılmış oldu. İçkinin helal kılındığı şeriatlarda bile peygamberler içki içmemiştir. Neden? Çünkü aklı bulandırır. Beyni uyuşturur. Hiçbir peygamber uyuşturucu kullanmamıştır. Hiçbir peygamber içki içmemiştir. Hiçbir peygamber tarih boyunca zina etmemiştir. Çünkü peygamberleri Allah korumuştur. Onlar Kur'an'ın deyimiyle muhlisun değil, muhlasundur. Yani Allah'ın korudukları, Allah'ın ihlası edildikleri. Ama bunlar peygamberlerine kadın kız sevdalısı gözüyle bakıyorlar. Hele Davud Aleyhisselam hakkında. Ne diyor? Yine Tevrat bölümündedir bu. Davud başkumandanının karısını gözüne kestirdi. Ve kumandanı savaşa yolladı. Kumandan öldü ve kadınla beraber oldu. Davud Aleyhisselam'a sarkıntı bir peygamber gözüyle bakıyor. Bunu söylüyor ve ayeti kapatıyor. Devam etmiyor. Olayın açıklamasını yapmıyor. Orada olayı bitiriyor. Bunların tamamı uydurmadır. Allah'ın peygamberlerine atılan iftiralardır. Bu izlediğimiz film de tam bir faciadır. Allah'ın peygamberine onlarca iftira atılmıştır. Ben sadece aklıma gelen sapıklıkları burada anlattım. 950 sene bu peygamber putlarla mücadele etmiştir. Bütün peygamberlerin mücadelesi putlarladır. Ama putlardan tek kelime yok filmde. Tek kelime yok. Niye yok? Neden bu film putlardan hiç bahsetmiyor? Çünkü Hristiyanların kendisi de puta tapıyor. Putlardan bahsederse kendi sıkıntısı ortaya çıkacak. Kendi sapıklığı ortaya çıkacak. Hocam ne demek istiyorsun? Sahabi Allah Resulü Aleyhisselam'a sordu. Ey Allah Resulü, bu Hristiyanların göğsünde başında bir artı işareti var. Bu nedir? Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu puttur. Şimdi Hristiyanlar bu filmde Nuh Aleyhisselam'ın putlarla olan mücadelesini anlatsalardı, kendilerinin bir açığı, putlara olan bağımlılığı ortaya çıkacaktı. Bundan dolayı putlarla olan diyalogundan hiç bahsetmemişler. Yüzüklerin Efendisi tarzı reytinge dayalı bir film yapmışlar. Parayı kırmışlar ama Allah'ın peygamberine iftira etmişler. Bakın bu o kadar tehlikeli bir şey ki. Bunlar zaten kafir. Filmi yapan insan zaten bir Hristiyan. Kafirler ebedi olarak ateştedir. Ancak Allah'ın peygamberine iftira ettiği zaman ateşteki azabın artar. Herhangi bir insan filmin bu sahnelerini izlediği zaman Nuh Aleyhisselam'ın gerçekten de böyle bir insan olduğu kanaatine varırsa ve böyle iman ederse, etrafındaki insanlara da Nuh'u böyle anlatırsa bunun vebalinin bir misli kime gider? Bu filmi kim yaptıysa, bu filme kim para akıttıysa, bu filmi kim yayınladıysa ona gider. Şerre sebep olan, şerri işleyen gibidir. Gitmeyen kardeşler varsa kesinlikle men ediyorum, tavsiye etmiyorum. Sapıklıklarla dolu bir film. Zaten ben özetini geçtim burada. Hiç gitmeyin. Sapık sahnesi bol bir film. Allah-u Teala bu Hristiyan kavmine hidayet nasip etsin. Bu peygamberlerin ruhaniyetini bunların rüyasına göndersin. Ve bu peygamberler bu kulları ikaz etsin. Bu puta tapmaktan bunları kurtarsın. Amin. Geçen hafta seçimlerin sonucu hasıl oldu. Allah'a hamdolsun. Sonuç bizim çok istediğimiz bir minvalde sonuçlandı. Müslümanlarla İslam'a karşı olanların bir savaşıydı bu. Bu bir seçim değildi. Bu bir belediye seçimi falan değildi. Bu Müslümanlara karşı olanların, bu Müslümanlar başımızdan gitsin de Yahudi mi geliyor, Hristiyan mı geliyor, putperest mi geliyor, ateist mi geliyor, önemli değil. Yeter ki Müslümanlar başımızdan gitsin diyenlerle biz Müslümanların mücadelesiydi. Solcu bir siyasinin dediği gibi, bu Kemalizmle Kur'an'ın mücadelesidir. Bu video YouTube'da vardır. Açıldığı zaman izlersiniz. Bu basit bir seçim değildir diyor. Solcu bir görevli, yetkili bir insan. Ne diyor? Bu basit bir seçim değildir. Bu Kemalizmle Kur'an'ın hükümlerinin çatıştığı ve sonucunda inşallah bizim galip geleceğimiz bir savaştır. Sapığa bak. Hem İslam'a savaş açmış hem de sonucunda inşallah bizim galip geleceğimiz diyor. Yani Allah izin verirse Kur'an'a karşı yaptığımız bu savaşta biz galip geleceğiz. Böyle bir sapıklık var mı kardeşim ya? Siz nasıl insanlarsınız ya? Çarpılmak, insanın böyle sekiz olmasını beklemeyin. İşte çarpılmış adam. Çarpılmış. Neye benziyor? Yıllar önce bu solculardan bir tanesi Antep'te bir genele açtı. Belediye başkanı. Asla unutmam. Genelevi nasıl açtılar biliyor musunuz? Kurban keserek açtılar. Vatana millete hayırlı olsun. Ya Allah bismillah diye kurban kestiler. Ve genel evi böyle açtılar. Allah'ın adıyla genel ev açtılar bunlar. Sol budur. Böyle bir savaşı elhamdülillah Müslümanlar kazandı. Bu bir kurtuluş savaşıydı. Allah bize yardım etti. Fitneleri bertaraf ettik elhamdülillah. Şimdi inşallah bu savaşta İslam karşıtı olanlara büyük destek vermiş olan pornocu abileri yakalama zamanı geldi. Pornocu abiler. Allah bu abilere hidayet nasip etsin. Geçen hafta bu pornocu abilere bir beyit yazdım, bir şiir yazdım. Sayfada yayınladık şiiri. Burada da bir okumak icap etti. Okuyalım. Hem hizmetimizi kapatalım. Rezil oldu. Cebrail'e oy vermeyen tornacılar rezil oldu. Şantaj, montaj koy vermeyen pornocular rezil oldu. Ne yüzsüzlük, bu ne sülük. Çakma Mesih, nur silik. Doymuyor da cebi delik. Çantacılar rezil oldu. Çantacılar size söylemiyorum ha. Paralelleri söylüyorum ben. Bunlar bu oyunda çanta. Zekat alıyor, sadaka alıyor. İçki masasında Kur'an okutuyor. Paralar oraya gidiyor. O çantacılara söylüyorum. Sizinle alakam yok. Ağaç, çimen ne kabulsüz. Işık istiyor ampulsüz. Müslümana tahammülsüz cuntacılar rezil oldu. Üç kuruşa etek giyen, helal yoldan faiz yiyen, aç başını caiz diyen tangocular rezil oldu. Boyna tango yapıyor, boyna dans yapıyor. Aç başını kızım, caiz, aç. Öbür tarafta sizi açacaklar kardeşim, merak etmeyiz. siyah yüzlü biri döndü. Gözlerinin feri döndü. Beddualar geri döndü. Zurnacılar rezil oldu. Diyalogmuş. Kim bu kamber? İçki, Kur'an, haç ve peder. Kamyona bindi peygamber. Fitneciler rezil oldu. Bir ihanet ağı vurdu. Buradan çok uzağı vurdu. Allah'ın tuzağı vurdu. Darbeciler rezil oldu. Allah-u Teala bu darbecileri, bu İslam'a karşı olan insanları hep böyle rezil etsin. Amin. Amin. Burunlarını yerde sürtsün. Amin. Ve onlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Allah-u Teala biz Müslüman kullarına hidayetle yaşamayı, hidayetle ölmeyi nasip etsin. Amin. Bana Müslümanlar olarak gelin buyuruyor ayet-i kerimede. Rabbim bizim canımızı Müslüman olarak al. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.